สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ลูกเกดตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน อ่อนนุชค่ะอ ยู่แถวอ่อนนุชนะฮะเดี๋ยวรบกวนช่วยผมเสียงดังกว่านี้สักนิดนึงนะ ได้ครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวถามก่อนว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไป6ปีที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่เจอกับตัวเอง ใช่ค ่ ะ นะครับที่สกอตแลนด์ ใช่ค่ะ ตอนนั้นไปเที่ยวหรือไปทำงานนะที่ไปเจอที่นู่น ไปเที่ยวค่ะจบมัธยมแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆค ่ ะ นะครับย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาชอบคนไทยที่ว่านี้ไปเจออะไรมาคุณลูกเกดเชิญเลยครับ ค่ะก็หลังจากที่จบมัธยมใช่ไหมคะแก๊งหนูมี3คน ครับ ก็ตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวกันที่ต่างประเทศเราอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะคะคุยกันไปคุยมาก็ตัดสินใจว่าเราจะไปเที่ยวเมืองเอดินเบิร์กเพราะว่ามันตอบโจทย์เราหลายคนคือเพื่อนหนูชอบผีหนูชอบโบราณสถาน เดี๋ยวนะที่เมืองนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ยังไงฮะหมายถึงว่าผีกับโบราณสถานเนี่ย คือว่าเอดินเบิร์กเป็นเมืองที่เขาคิดคนเรื่องซูบี้ขึ้นมาใช่ไหมครับพี ่เดี๋ยวนะคุณลูกเกดสัญญาณของคุณลูกเกดเสียงมันค่อนข้างเจี้ยเบา ค ่ ะ แต่ ละได้ยินนะคะ ประมาณนี้เลยนะ ค ่ะตอบคำถามผมก่อน คือว่ามันเป็นเมืองซอมบี้พี่คือเขาจะเชื่อเรื่องการกลับมาของคนตายอ ๋อเหรอ ใช่ค่ะเขาจะทำอสุสานแล้วเขาก็จะมีกรงอะค่ะพี ่ครับ แล้วเขาจะมีกรงเขากลัวว่าคนตายจะลุกขึ้นมาถ้าเกิดลุกขึ้นมาเนี่ยจะมีกงกับเขาอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ในสุสานมีกง ใช่ค่ะทำกงใช่ค่ะแล้วก็พี่เคยได้ยินเรื่อง Castle of Annaberg ไหมคะ ไม่เคยครับ มันเป็น Castle ของ Annaberg ที่เคยมีคนถ่ายรูปติดวิญญาณนะคะพี ่หมายถึงว่าปราสาทที่นี ่ใช่ค่ะ อ๋อเหรอ คือมันตอบโจทย์เพื่อนหนูคนนี้เพราะว่าเขาชอบเรื่องผี ครับ หนูอ่ะชอบโบราณสถานก็คือตัวภาษาที่นี่เองเนี่ยมันสวยสกอตแลนด์สวยเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยแบบตอบจอบกันแต่มันมีปัญหาคือที่พักมันแพงเงินปอนด์มันแพงมากช่วงนั้นโชคดีว่าหนูมีเป็นพี่เลี้ยงของเด็กคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีคุณลุงนะอยู่ที่เมืองแอนเนเบิร์กพอดีแล้วก็เขายินดีที่จะให้พวกเราเป็นพักเพราะว่าเขาชอบคนไทยค่ะแต่มีข้อแม้คือว่าจะต้องทำข้าวขอทานอะไรเงี้ยแล้วก็เดินทางกันค่ะพี ่ 16ชั่วโมงค่ะเดินเรือไปถึงที่นิวคาสเซิลเขาก็มารับแล้วก็ขับรถกันไปอีกหลายชั่วโมงเหมือนกันจนถึงบ้านเขาต้องบอกก่อนว่าเราอยู่ที่นั่นแค่2คืน3วันค่ะเพราะฉะนั้นแพลนนิ่งของเราจะเต็มแล้วก็อัดแน่นมากไปถึงช่วงประมาณ9โมงค่ะพี่แล้วเราก็เข้าบ้านเลยขอบอกลักษณะตัวบ้านคือมันเป็นบ้านเก่าสร้างเมื่อ1860นะคะ เป็นบ้านที่สร้างมาเป็นพันปีแล้วนะเอ้ยปีพัน สองร้อยค่ะ ประมาณ200ปี ใช่คือ1860เขาสร้างเขียนว่าซินส์นะคะหนูก็เลยอ๋อโอเคเป็นบ้านหลังใหญ่ค่ะพี่เป็นคฤหาสน์แต่ไม่ใหญ่มาก ครับ บ้านฝรั่งที่พี่จะเห็นนี่นะคือข้างนอกมันจะเหมือนกับว่ามีแค่3ชั้นใช่ไหมคะแต่ที่จริงข้างในมันมี5ชั้นเพราะว่ารวมชั้นใต้ดินแล้วก็ห้องใต้หลังคาด้วยใช ่ ไหมคะบ้านหลังอื่นมีห้องใต้หลังคาค่ะพี่อยู่เป็นบ้านหลังนี ้ หนูก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าเขาคงอาจจะไม่ชอบมาเข้าไปก็คือว่าบ้านหลังนี้มีแค่4ชั้นค่ะห้องใต้ดินห้องชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น3 ค ่ะมีแค่4ชั้นห้องหนูเป็นห้องรับแขกรับรองแขกซึ่งเขาทำชั้นสุดท้ายเป็นห้องที่สวยมากค่ะพี่บิวอินทุกอย่างเลยสวยจริงๆแล้วก็มีห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำทั้งหมดโรงแรมเลยค่ะพ ี ่คือเข้ามาห้องน้ำอยู่ด้านซ้ายเตียงอยู่ด้านขวามีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งไอ้โต๊ะเขียนหนังสือ แต่ว่าเขาเนี่ยบอกว่าเขาเอาฟูกไว้ให้แล้วนะ ค ือเพราะว่าเรามากัน4คนใช่ไหมคะสองคนนอนบนสองคนนอนล่างแล้วก็ตกลงกันว่าใครจะนอนบนนอนล่างกันไปเที่ยวกันค่ะพี่หลังจากเก็บของเสร็จกลับมาเหนื่อยประมาณ2ทุ่ ม ก็ทานข้าวเรียบร้อยตอน3ทุ่มเนี่ยเราก็ขึ้นข้างบนเพื่อนหนูเนี่ยชื่อว่านิกิต้าเธอเป็นคนเนเธอร์แลนด์แต่เธอเป็นคนที่เรียบร้อยมากในห้องเนี่ยอย่าบอกไปว่ามีกัน4คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กผู้ชายอายุ12ที่น้องเมาน้องคนนี้คือเขาก็เป็นเด็กธรรมดาค่ะพี่แล้วมีกีต้าร์ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปอาบน้ำนะ เราก็คุยกันค่ะพี่เล่นเกมเล่นนู่นกันไปสักพักนึงมีกีต้าร์เปิดประตูออกมาทั้งที่ว่าตัวเองเปลือยตายอยู ่ ฟองสบู่ฟัดเลยแล้วก็มองทุกคนเลยนะแล้วก็พูดว่าฉันร้อนอ่ะฉันตกตัวน้ำนะเราก็บอกว่าเฮ้ยมีเด็กผู้ชายนะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรโอเคน้องผู้ชายก็เลยเหมือนอายแล้วเลยบอกว่าเดี๋ยวผมไปนั่งข้างล่างก็ได้คือทุกคนก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาเข้านอนเพราะเหนื่อยมากค่ะพี่เดินเรือ16ชั่วโมง ค ืนแรกเนี่ยเพื่อนหนูที่เป็นชาวเนเธอร์แลนด์นิกิต้ากับสาวรัสเซียชื่อเมเดียเนี่ยก็นอนบนเตียงหนูกับน้องเมาอีกเด็กผู้ชายก็นอนข้างล่างตอนทุกหนูนอนฝั่งขวาพี่ติดเตียงน้องนอนด้านซ้ายหนูเป็นคนที่ไวมากต่อประสาทสัมผัสคือหนูหลับอยู่หนูรู้สึกว่ามีคนมองพอหนูลืมตาปุ๊บหนูเห็นผู้ชายคนนึงค่ะพี่เป็นผู้ชายตัวใหญ ่ นั่งชันเข่าอยู่ที่ปลายฟูกแล้วมองมาที่หนูหนูคิดว่าเป็นโจรขณะแรกเลยซ้ายมือขวาโทรศัพท์ขวาเลยหนูคว้าโคมไฟที่ตั้งอยู่ตรงหัวเตียงเพื่อที่จะฟาดเขาอะค่ะ เ ขาหายไปเลยวินาทีเดียวหายสับหนูก็เลยคิดว่าหนูเหนื่อยแต่ด้วยความที่ไม่ประมาทหนูก็เลยเดินสำรวจห้องหน้าต่างเป็นหน้าต่างปิดตายค่ะพี่ไม่มีระเบียงมันจะมีช่องลมอยู่ข้างบนคือเป็นหน้าต่างเล็กๆอะที่แค่เอามือลอดออกไปได้ค่ะแต่มันล็อกอยู ่ ในห้องไม่มีการงัดแงหนูคิดว่าอ๋อเราเหนื่อยเราเพิ่งไปเดินอ าจจะฝันไปเอง ใช่เราเพิ่งไปเดินสู่สารซอมบี้มาดูใต้ดินที่เขาไว้ทำลายคนนะคะทรมานคนนะเราคิดว่าเราเจ็บมาฝันแล้วก็ไปนอนพอเรานอนเนี่ยเราก็เหมือนตะแคงขวา ค่ ะพี่เข้าหาเตียงแล้วก็ยืดมือไปเหมือนวิธีเกียรติแล้วก็ไปโดนแขนคนแล้วก็คำคำคำแล้วที่นี่ใช่อุ้ยน้องเรานี่อายุ12แต่ซ่อนลูกกัน คร ับ แต่มันนึกทีๆด้วยว่าเฮ้ยน้องเราเนี่ยมันนอนอยู่ด้านซ้ายลืมตาเป็นผู้ชายคนนั้นนะคะพี่แต่เขานอนหันหลังให้หนูหนูก็เลยตื่นตุ้งแล้วหนูก็จะหันไปหาน้อง คร ับ แต่สิ่งที่หนูเห็นคือน้องมองหน้าหนูแล้วทำปากจุ๊บๆแล้วก็คุมปู แสดงว่าน้อง แ สดงว่าน้องเห็นเหมือนกันเขาพยายามส่งสัญญาณให้เราว่าอย่าพูด อย่าพูด เออ คุ้มโปงหนูก็ไม่รู้หนูก็กอดน้องก็นองเล็กๆค่ะพี ่ แล้วหนูก็เขาก็หลับไปหนูก็หลับไปตื่นมาโซมมากเหนื่อยแต่ไปเที่ยวต่อกิจกรรมวันนั้นคือมีการเที่ยวนู่นนี่นั่นไม่เจอผีค่ะไปในปราสาทไม่เจอผีกลับมาทานกินข้าวเสร็จนู่นนี่นั่นเสร็จเหมือนเดิมค่ะอาบน้ำ ม ีกีต้าร์เด็กเรียบร้อยคนนั้นเปิดประตูอาบน้ำอีกแล้วค่ะแล้วคืนนั้นเป็นคืนที่ว่าหนูกับน้องผู้ชายเนี่ยจะต้องมานอนบนเตียงเพื่อนหนูมีกีต้าร์กับเมริยาลงไปนอนบนฟูกซึ่งนอนได้สักพักนึงค่ะพี่สักพักนึงเพื่อนหนูชาวรัสเซียเนี่ยเขาเป็นโรคประจำตัวคือหอบหืดเขาทำเสียงแบบนี้ค่ะเนี่ย เหมือนโรคหอบกำเริบ ใช่แต่มันน่าแปลกคือว่าคนที่เป็นหอบเขาจะทำตาเหลือกๆก็แบบนี้ใช่ไหมแต่นี่คือเขาเม้มปากแน่นกำปั้นไว้ที่คอสองอันปากจากแดงๆสาวรัสเซียเนี่ยมันซีดเผือดไม่มีเลือดหนูครั้งแรกคิดว่าน้องเพื่อนหนูเนี่ยเป็นโรคกำเริบหรือว่าคือไปช้อนตัวแล้วก็ให้ผู้หญิงยาเพื่อที่จะพ่นนะคะแล้วก็บีบปากแต่เพื่อนหนูไม่เปิดตาแบบคือเขาทำอย่างเงี้ยตลอดคือตัวแข็งเท้าอะค่ะพี่นอนตรงนะเหยียดแล้วเท้าคือในโป้งชี้ขึ้นเพดานนะคะแล้วเขาสั่นอะหนูก็เลยไม่รู้ทำไงหนูก็คิดว่าอาจจะเป็นผู้ชายของเนี้ยหนูก็เลยไม่มีพระหนูไม่มีไม้กางเขนหนูไม่ใช่คนคริสต์หนูก็ไม่รู้ทำไงหนูก็เลยไปหยิบเหรียญที่หนูพกติดตัวตลอดเวลาที่หนูไปไหนคือเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหนูก็ไหว้ท่านแล้วหนูก็ขอให้ท่านเนี่ยความดีของท่านเนี่ยปกป้องหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยหน ู พูดไปตามภาษาเด็กแล้วหนูก็ขอเพื่อนเพื่อนหนูลืมตาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเขาร้อนห้องเปิดแอร์นะคะพี่เขาร้อนหนูก็เลยหยิบเหรียญหนูขึ้นมาแล้วก็ไหว้แล้วหนูก็กราบหนูก็เก็บแล้วเพื่อนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันร้อนแล้วเขาก็นอนเหมือนเดิมครึ่งชั่วโมงผ่านไปค่ะพี่ เหมือนเดิมเหตุการณ์เดิมเกิดขึ้น ม ันร้องอีกแล้วค่ะ ครับ หนูก็เลยทำเหมือนเดิมแต่พอขึ้นหนูหลุดปุ๊บหนูบอกว่าเราเนี่ยขึ้นมานอนบนเตียงกันทั้งหมดเลยเธอนอนกลางฉันนอนบนเอง คร ับ ก็คือนอนกันบนเตียงแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วพี ่ แต่หนูอะนั่งเฝ้าจนกว่าทุกคนหลับ คร ับ หนูโซมากวันต่อมานั่งทานแมคโดนัลด์กันแล้วหนูก็พูดขึ้นมาว่าฉันมีเรื่องจะเล่า คร ับ เพื่อนเด็กผู้ชายค่ะเขาพูดขึ้นว่าพี่เกดจะพึ่งผมเล่าก่อนเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนนึงต้องนานแล้วเขานอนไม่หลับเขาเห็นผู้ชายคนนึงนั่งอยู่มุมห้องแล้วลุกขึ้นเดินมาที่ปลายเตียงปลายฟูกที่นอนนะคะแล้วก็นั่งชันเข่าแล้วก็มองน้องเนี่ยแล้วทำปากจุ๊บจุ๊บจุ๊บ คือมานั่งมองแล้วบอกว่าอย่าพูดนะ แล้วเขาขันมามองหน้าหนูนั่งมองหน้าหนูแล้วหนูก็ตื่นน้องหนูคนนี้เห็นบทบาทของหนูทุกอย่าง ครับ เห็นหนูทุกอย่างเขาถึงเห็นตอนที่หนูขันควับหมาเขาค่ะเขาเลยแบบว่าไม่พูดนะเขาคุ้มโ บ ยแล้วหนูก็หันไปถามเมดิยาว่าน้องสาวหลักเสียงคนนี้ว่าเธอเจออะไรเขาบอกว่าร้องไห้เลยค่ะ คร ับ เขาพูดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่มากมันนั่งทับตรงท้องเขาแล้วบีบคอเขาน ั่งไงเพราะว่าอาการเขาเหมือนโดนบีบคอ ค่ะ เ ขาพยายามสู้เขาบอกว่าเขาเห็นพวกเราทุกอย่างทั้งที่ตอนที่หนูช่วยเขาเนี่ยเขาหลับตาเขาเห็นพวกเราทุกอย่างคือเพื่อนหนูคนนี้แหละวิ่งไปหยิบยาหนูช้อนเขาขึ้นมาพยายามจะกอกปากอะค่ะอะไรแบบเนี้ยคือเขาเห็นทุกอย่างแต่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยแต่เขาหลับตานะแต่ภาพที่เขาเห็นคือเขาเห็นผู้ชายคนนี้ยิงบีบคอเขาอยู ่ ตัวหนูได้หยิบเหรียญมาแล้วก็ผู้ชายนี้ก็เหมือนลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปเป็นแบบเนี้ยค่ะสองรอบหนูก็พูดกับคุณว่าเฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยตกใจกันกลัวกันแล้วก็หันไปมองนิกิต้าว่าเธอโชคดีจังเลยอ่ะผู้หญิงที่อาบน้ำอะค่ะเธอไม่เจอเพื่อนหนูหัวเราะขึ้นมาบอกว่าฉันเจอก่อนใครเพื่อนเลยค่ะ แ ต่เขาไม่เจอผู้ชายเขาเจอผู้หญิงเขาบอกว่าเขาอาบน้ำอยู่ต้องบอกว่าสระห้องน้ำมันเป็นบาสค่ะพี่มันเป็นอ่างอาบน้ำซึ่งมีเขาเรียกม่านใช่ไหมคะม ่ านค่ะอ่างน้ำอยู่แล้วมันสีขุ่นๆ คือแล้วมันถ้าเกิดเราเห็นมันมีแสงไฟเราสามารถเห็นเงาของคนที่อยู่ได้อยู่สักเนี่ยเขาบอกเขาเห็นประตูเปิดผู้หญิงคนนึงลักษณะเหมือนเพื่อนหนูที่เป็นรัสเซียเดินเข้ามาหวีผมหน้ากระจกแล้วก็ปีนขึ้นเพดานไป อุ้ยหมายถึงว่ามันยืนหวีผมอยู่แล้วก็ปีนขึ้นไปบนฝ้าเพดานเนี่ยนะ ตักปีนขึ้นบนอะไรนะกำแพงแล้วก็ขึ้นเพดาน ไปเล ยปีนเหมือนแมงมุมอ่ะงั้น ครับนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขาต้องมาเปิดประตูอาบน้ำ ใช่ค่ะ แต่เขาก็ไม่เล่าให้ใครฟังด้วยว่าฉันเจอแบบนี ้ไม่เล่าค่ะ เออ คือเหตุผลทุกคนที่ไม่เล่าก่อนตอนแรกเนี่ย ครับ งกค่ะ อะไรนะ เข้าโรงแรมงกค่าโรงแรมแพงค่ะที่เราอยู่ฟรี ครับ ค่าอาหารก็ฟรีด้วยคือหนูออกแรงทำเฉยๆค่ะพี ่ครับ นั่นแหละค่ะที่ไม่พูดกันตอนแรกแล้วก็ประชุมกันนี้เอาไงต่อดีหรือว่าเราจะขอเขาย้ายไปอยู่โรงแรม ครับ แต่มันคืนสุดท้ายแล้วค่ะเลยตัดสินใจนอนต่ออ ืม คืนนั้นก็หาทานข้าวก็ขึ้นไปนอนนอนกันสี่คนบนเตียงแต่นอนไม่ได้ครับ ครับ มันเคาะทั้งห้องค่ะตุกตุกตุกตุกตุกตุกตุกตุกตุกตุกทั้งห้องนอนไม่ได้วิ่งลงไปชั้นล่างคือเจ้าของบ้านอ่ะคุณลุงเขาก็ยินเสียงพวกเราวิ่งกันมาเขาก็เหมือนกับออกมาด้วยเขาถามว่าเป็นอะไรเราก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นเขาพูดขึ้นมาประมาณว่ายังไม่ไปอีกเหรอเนี่ยหนูก็เลยถามเขาว่ามันมีอะไรหรอคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยโซฟามันเป็นโซฟานอนพับออกมาเลยนอนกันที่นี่แหละข้างล่างไม่มีอะไรหรอก ค ืออย่างเงี้ยแล้วเขาก็นอนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันเขาก็กลับขึ้นห้องเขาค่ะแล้วพวกเราก็ไม่ได้นอนกันค่ะคืนนี ้ คือจะให้นอนก็นอนไม่หลับ วันต่อมาเก็บข้าวเก็บของเพราะเป็นวันที่เรากลับค่ะที่ต้องขึ้นเรือก็ไปส่งแต่ก่อนที่เขาไปส่งเนี่ยคือก่อนส่งขึ้นเรือเขาก็บอกว่าเราไปกินเบรกฟาสต์กันไหมเนี่ยกาแฟกันก่อนขึ้นเขาก็เล่าค่ะว่าพวกเราไม่ได้เจอกันคนแรกเขาบอกว่าตอนที่ซินเซนนะคะซินเซนเป็นลูกชายของเขาเป็นเด็กเขาจ้างโอเปร่าฝรั่งเศสมาอยู่ที่สกอตแลนด์ก็คืออยู่ห้องนั้นนะคะที่เราเคยอยู่อยู่ไม่ได ้ เขาบอกว่ามีผู้ชายจะมาฆ่าเขาสองอาทิตย์แล้วเขาก็ไปก็ครั้งนี้ก็เอาคุณจีนมาค่ะพี ่ เอาคุณจีนมาอยู่ได้ก็เขาบอกว่าอยู่ได้นานกว่าแต่สุดท้ายก็ออกเขาบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยพยายามจะมีอะไรกับเขาทุกคืนมาเล้าโลงเขาทุกคืนเขาอยู่ไม่ได ้ ตั้งแต่นั้นมาคือเขาก็ไม่ได้เอาแฟนอะไรเขาก็เอาน้องเนี่ยเป็นน้องซินเซนเป็นเนอร์เซอรี่ค่ะไปโรงเรียนประถมอนุบาลอะไรเงี ้ ยแล้วห้องนี้ก็คือถูกความสานนะคะแต่ไม่มีใครนอนตอนนั้นน้องซินเซนอายุแค่ไม่ถึงขวบอะค่ะตอนนี้ตอนที่เราไปน้องฟินซึ่งอายุ14ปีไม่มีใครนอนบนห้องนั้นไม่เคยมีใครไปนอนเลยค่ ะ เนี่ยทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วหนูก็ถามเขาว่ามันมีอะไรหรือเปล่าค่ะเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเขาได้มาถูกมาก คือ บ้านหลังนี้3ล้านกว่าปอนด์นะคะแต่เขาซื้อได้แค่2ล้านกว่า ซึ่งมันถูกในเงินของเขา เขาบอกถูกมากแต่ว่าพี่คะลดไปล้านกว่า ค ่ะล้านกว่าปอนด์คูณ40ตอนนี้ค่ะตอนนั้นคูณ50มันเยอะมากนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาได้แค่2ล้านเขาขายก็คือได้2ล้านบ้านหลังนี ้ 1860แต่ละคนตอนที่เขาต่อเจ้าของคนเก่าไม่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะมันบ้านเก่านะอะไรแบบเนี้ยคือเขาเซย์เยสเลยค่ะมันแปลกแล้วเขาบอกว่าตำนานที่เขาได้ยินมาก็คือบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของเขาบอกเป็นนั่งของนายเรือเป็นเจ้าของอู่เรือ คร ับ ซึ่งมีลูกน้องเป็นเหมือนเนตอะค่ะเป็นชาวเอเชียเนี่ยเป็นลูกฟิลิปปินส์หรืออะไรซึ่งเป็นชู้กันแล้วเขาก็ฆ่าภรรยาตัวเองแล้วก็ยัดภรรยาตัวเองเนี่ยขึ้นเพดานแล้ววันนั้นตำรวจจับได้เพราะว่าครอบครัวภรรยาเนี่ยเหมือนกับเขาบอกว่าสงสัยอะไรเงี้ยนะแต่นี่เป็นแค่ตำนานนะคะสงสัยก็มาตรวจที่บ้านผู้ชายคนนี้เขาก็เลยฆ่าตัวตายแล้วก็ทิ้งมรดกให้กับสาวเอเชียคนนี้นั่นแหละค่ะที่หนูเจอมา เท่ากับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาคือทั้งหมดเนี่ย2ศพด้วยกันเป็นผู้หญิงเนี่ยถูกฆ่าและผู้ชายฆ่าตัวตายซึ่งไม่ใช่แค่เราที่เจอคือลูกหลานเขาที่เคยอยู่บ้านหลังนี้เคยเจอเหมือนกันแต่ตัวเขาอยู่ได้ตัวเจ้าของ ค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยขึ้นไปอยู่ห้องนั้นไงคะ แสดงว่าสิ่งเนี้ยอยู่แค่เฉพาะชั้นนั้นเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าถ้ามานอนตรงโซฟาตรงเนี้ยไม่มีอะไรหรอก ไม่มี ไม่ เจอเลยคือไม่ใช่ลูกหลานค่ะพี่เป็นพี่เลี้ยงอะค่ะพ ี่ เลี้ยงมาจากต่างประเทศอะ ครับ ค่ะ เฮ้ยบ้านฝรั่งอะน่ากลัวนะยิ่งเป็นบ้านเก่าในยุค1800อะไรโอ้โหเฮ้ย บ้านหนูที่หนูอยู่ที่นี่แค่ตอนนี้ค่ะที่มันรอดตายจากสงครามโลกครั้งที่สองค่ะที่หนูอยู่ทุกวันนี้นะรอดตายจากสงครามโลกครั้งที่สองถือว่ามันอยู่มาก่อน ครับ มันก็น่ากลัวอยู ่แล้วนึกถึงบรรยากาศสกอตแลนด์นะครับเป็นเมืองที่แบบมีประวัติความเป็นมายาวนานนะอยู่ติดกับอังกฤษสกอตแลนด์ ใช่ค่ะ ใช่ไหมนึกถึงประเทศอังกฤษฮะบ้านเก่าๆบ้านโบราณปราสาทอะไรพวกเนี้ยมันจะมีเรื่องเล่ามีตำนานมีประวัตินะครับที่ถูกเล่าต่อๆกันมาเยอะแยะมากมาย ค่ะ นะฮะแล้วได้มีโอกาสกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกมั้ย ไม่ ไปเลยใช่ไหม คือหนูไม่กลัวผีนะตรงๆแต่มาแบบนี้มันก็เหมือนกับคนที่ไม่คิดไม่ดีมาหาเราอย่างเงี้ยค่ะ ผมว่านะ ถ้าเป็นผีแล้วแบบที่เขาเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่หรือแบบไม่ได้มีเจตนาร้ายเนี่ยหนูไม่กลัวหรอกอยู่ได้แต่นี่คือเขามาทำลายเพื่อนหนูแล้วไม่ได้ ผมว่าเขาหวงที่เพราะชั้นนั้นเหมือนเป็นชั้นของเขาอะ แต่คือว่าคือเขาไม่ทำร้ายหนูไงเขามานั่งมองเฉยๆอะ ครับ แล้วนอนข้างๆแล้วทำไมเขาไม่บีบคอหนูมันบีบคอเพื่อนมันแตกตรงนี้ค่ะ ครับ คือหนูโดนหนักมาก เออนะนั่นคือเรื่องที่คุณลูกเกดไปเจอมาที่สกอตแลนด์ ค่ะ นะครับนั่นคือประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะครับผ่านมาประมาณสัก6ปีละ และเห็นบอกว่ามีบ้านอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ ค่ะ มีโอกาสกลับไปบ่อยไหมฮะที่นู่น อยู่ที่นั่นค่ะ เอาอยู่ที่นั่นเลยนี่คือกลับมาเที่ยวเมืองไทย กลับมาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าค ่ะอ๋อเหรอเดี๋ยวผมถามหน่อยว่าที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องผีสางๆอะไรแบบนี้ไหมฮะ มีค่ะมี เหมือนกันใช่ไหม มันแล้วแต่บุคคลเนี่ยเพื่อนหนูที่เป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะคะนั่นแหละค่ะคือเขาเชื่อแล้วเขามีเซนส์หนักเลยคือเขาจะไม่ชอบเข้าบ้านหนูเขาบอกบ้านหนูมีผี เห็นไหมคุณผู้ฟังคือไม่ได้แค่เฉพาะประเทศเราบ้านเราที่แบบเอ้ยงมงายเชื่อเรื่องผีอันนี้คือฟังตะจากเรื่องของต่างประเทศอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยบางคนก็เชื่อเลยใช่ไหมครับว่ามีผี มีค่ะ เออ แต่เขาไม่ได้เชื่อเหมือนผีแบบทูล่าผีซอมบี้แต่เขาคิดว่าเป็นวิญญาณคล้ายกับบ้านเราอะค่ะ เป็นวิญญาณ ใช ่เออเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในที่นั้นๆ ใช่ค่ะที่เหมือนแบบไม่อยากไปไหนยังห่วงอะไรแบบเนี้ยเขาคิดแบบเนี้ย เออเออแล้วที่เนเธอร์แลนด์มีรายการผีไหมฮะ มีค่ะแต่ว่าคือเป็นคนอเมริกาเขาทำนะเขาเหมือนกับว่ามาติดต่อกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอะ ครับ ชื่อรายการ The Sixth Sense นะคะ อ๋อ The Sixth Sense ที่อเมริกาก็แต่มาทำในออนแอร์ในที่เนเธอร์แลนด์ คือเขาบินมาเนเธอร์แลนด์เลยคือมาติดต่อเหมือนกับคนที่ล่วงลับไปแล้วที่เนเธอร์แลนด ์ครับ ทุกคนก็ดูเยอะอยู่นะคะ ใช่ไหมเออเนี่ยคือต้องบอกว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นความเชื่อที่มีทั่วทั้งโลกนะฮะอยู่ที่ว่าเขาจะเชื่อกันมากน้อยขนาดไหนคือต้องบอกว่าฝรั่งบางคนนะเชื่อหนักมากกว่าคนไทยอีก ใช่เพื่อนหนูเชื่อหนักมาก เออ คือเพื่อนหนูไม่เข้าบ้านหนูบอกว่าบ้านหนูมีผีมีจริงค่ะ ครับ หนูเคยเจอน้องหนูไปเจออันนี้แบบสั้นๆเลยค่ะพี่หนูนอนอยู่เขาเดินผ่านหนูแล้วขันมองหนูด้วยนะคือคนแก่ผู้หญิง ครับ แล้วเขาก็ยิ้มให้แล้วก็เดินออกทะลุหน้าต่างออกไป หร อแล้วหนูก็แบบสบายแล้วหนูกลับต่อ ครับเพราะอย่างที่บอกคือมันเป็นบ้านเก่าอ่ะมันก็ต้องมีอะไรแหละ โอ้โหสงครามโลกครั้งที่สอง อ่ ะก่อนอีก นะฮะคือต้องบอกว่าต่างประเทศจะมีความเชื่ออย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีความเชื่อเหมือนไทยอย่างนึงคือเรื่องของการไปขอโชคขอลาภอันนั้นไม่มีแน่นอน ไม ่มีแน่นอนเออแต่เชื่อเหมือนกันคือวิญญาณหรือว่าผีเนี่ยจะสิงสถิตอยู่ส่วนมากจะเป็นในเคหสถานในที่พักอาศัยซะมากกว่า ค่ะเขาเชื่อกันแบบนั้นค่ะหรือไม่ก็ญาติอะไรเงี้ย ครับ คนไทยบอกว่าญาติเป็นห่วงอะไรเงี้ยเขา ครับเออนะฮะอ่ะได้ครับคุณลูกเกดขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันได้เปิดโลกทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วจะกลับไปเนเธอร์แลนด์อีกทีเมื่อไหร่ครับเนี่ย พรุ่งนี้เช้าค่ะ อ๋อพรุ่งนี้เช้าอ๋อเดินทางไปกลับปลอดภัยแล้วจะกลับมาเมืองไทยอีกทีเมื่อไหร่ฮะ หวังว่ากรกฎาคมค่ะ ประมาณกรกฎานะ หนูเก็บมาเล่าให้พี่แจ็คคนเดียวนี่จะบอกให้อ ุ้ยขอบพระคุณมากมากนะฮะอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้อะไรนะถ้าสมมติว่าไปที่นู่นแล้วไปได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรแบบนี้อีกหรือไปเจอผมไม่ได้แช่งนะมาเล่าให้พวกเราฟังอีกนะ มีค่ะแต่ว่าอันนี้อินพุตมาจากเมืองไทยเลยคือคุณพ่อหนูเสียแล้วแกก็ตามไปที่เนเธอร์แลนด์แล้วคนเห็นเยอะมากค่ะ จริงป่ะเออได้ วันหลังหนูกลับมากรกฎาคมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอ ีกได้เลยขอบคุณมากๆคุณลูกเกดที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันเดินทางไปกลับปลอดภัยนะคุณลูกเกดนะ ขอบคุณค ่ ะ ขอบพระคุณมากๆครับ ค่ะ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ